999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 października. Jest 13. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Śledczy czekają na wyniki badań kierowcy prawdopodobnego sprawcy karambolu pod Gdańskiem. Radcowie prawni chcą zmian w kodeksie postępowania karnego. Chodzi o tajemnicę zawodową. Francja za szybkim włączeniem Ukrainy do NATO, mówi w Kijowie szef francuskiej dyplomacji. Jutro ma zostać przesłuchany 37-letni kierowca ciężarówki, który prawdopodobnie staranował samochody na południowej obwodnicy Gdańska. W zderzeniu 21 pojazdów zginęły 4 osoby, 15 trafiło do szpitali. Kierujący tirem został zatrzymany, był trzeźwy, ale śledczy czekają na wyniki badań jego krwi, mówi Dariusz Duszyński z prokuratury w Gdańsku. Od zatrzymanego mężczyzny została pobrana krew do badań na zawartość środków psychoaktywnych. Została przekazana już do laboratorium, a wyniki badania mają być znane najpóźniej w niedzielę. Ponadto w trakcie czynności zabezpieczono tachograf tira oraz telefon użytkowany przez tego kierowcę. Zarówno tachograf, jak i telefon zostały przekazane biegłym do dalszych badań. Wyniki badań również powinny być znane w niedzielę. Cały czas na bieżąco ustalana jest tożsamość osób pokrzywdzonych. Prokuratura czeka też na dokumentację medyczną ze szpitali, do których trafili poszkodowani. Śledztwo ma dotyczyć spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, której skutkiem była śmierć 4 osób. Grozi za to 15 lat więzienia. Radcowie prawni chcą zmian w kodeksie postępowania karnego. Chodzi o tajemnicę zawodową. Tomasz Korpusiński z Krajowej Rady Radców Prawnych mówi, że ważne jest, aby nie można było z tajemnicy zwolnić. Mamy sytuację paradoksalną, mianowicie nasza ustawa mówi wyraźnie, że z tajemnicy radcy prawnego nie można zwolnić. Natomiast kodeks postępowania karnego mówi zupełnie inaczej, że takie zwolnienie jest możliwe. I teraz, co to oznacza? Znaczy, konsekwencje tego są takie, że oczywiście sądy karne zwalniają z tajemnicy, prawda? Więc ja uważam, że przy okazji zmian w naszej ustawie, warto byłoby zmienić również kodeks postępowania karnego tak, żeby rzeczywiście z tej tajemnicy nie można było zwolnić, żeby system był spójny. Kwestia tajemnicy zawodowej jest jedną z podstawowych norm wykonywania zawodu zaufania publicznego. Francja otwarta na propozycję szybkiego dołączenia Ukrainy do NATO, oświadczył w Kijowie szef francuskiego MSZ. Jean-Noël Barrot dodał, że kwestia ta wymaga jednak dalszych konsultacji z innymi członkami sojuszu. Odniósł się też do doniesień, że Korea Północna może wysłać swoich żołnierzy do Ukrainy. Minister spraw zagranicznych Francji zaznaczył, że jeśli okaże się to prawdą, doprowadzi to do dużej eskalacji konfliktu i będzie dowodem, że Moskwa nie radzi sobie w tej wojnie. A wizyta polityka w Kijowie potrwa do jutra. Szybka reakcja przypadkowej osoby być może zapobiegła tragedii w Olecku w województwie warmińsko-mazurskim. Po parku w centrum miasta chodziła 86-letnia kobieta, która nie potrafiła znaleźć drogi do domu. Jej zachowanie wskazywało, że może mieć problemy z pamięcią. Osoba, która zaopiekowała się starszą panią, wezwała patrol, mówi Damian Rytwiński z policji w Olecku. Funkcjonariusze ustalili, że seniorka wyszła z domu i szuka swojej córki, która ma pracować gdzieś w pobliżu parku. 86-latka nie wiedziała, gdzie mieszka, nie miała przy sobie telefonu ani żadnych dokumentów. Po kilku chwilach rozmowy na miejsce przyszła córka zagubionej kobiety. Niebawem policjanci mają publikować w mediach społecznościowych materiały w ramach kampanii społecznej Jestem tu, czekam, dotyczące pomocy osobom z takimi właśnie problemami. Za godzinę mamy poznać zwycięzcę lub zwycięzców ogólnopolskiego dyktanda. Kilkuset miłośników języka polskiego z różnych części kraju zmagało się z ortografią rano w Katowicach. Tekst fantazmaty polonisty sprawił uczestnikom wiele trudności. Jak mówili, był najeżony językowymi pułapkami. Ciężkie były te słowa jakieś takie obcojęzyczne, bożole. Ja jednak jestem pierwszy raz, ale wiem, że dużo nie wiem. Bardzo dużo nie wiem o języku polskim. Bardzo trudny i za każdym razem trzeba się przygotowywać solidnie. Odważne jesteśmy, zainteresowane, ale niedouczone. Osoba, która popełniła w dyktandzie najmniej błędów, zostanie mistrzem ortografii polskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie słoneczne, na termometrach od 11 stopni na wschodzie do 19 na zachodzie. Nad morzem dość silny wiatr. Dużo słońca także jutro, choć poranek będzie rześki. W nocy na wschodzie spodziewane są przymrozki. Autopromocja. To muzyczne spotkanie weterana na scenie obecnego od wielu dekad z artystką młodego pokolenia, o której świat jeszcze z pewnością usłyszy. How do I know you? You ain't lying.

Na tym etapie XXI wieku, na którym jesteśmy, od polityki migracyjnej przez sztuczną inteligencję po edukację obywatelską, to jest oczywiście tylko szybki rzut oka na program Igrzysk Wolności, no ale nie brakuje tu też miejsca dla kultury. No ja oczywiście wyśledziłam propozycje filmowe, więc sporo gości dziś pojawi się do 15 w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. No ale nie tylko też gości związanych z Igrzyskami Wolności, bo zapowiemy nadciągający Splat Film Fest. Jego dyrektorka artystyczna Monika Stolat podpowie programowe smakołyki. No i będę też miała dla Państwa bilety na festiwal. Jeszcze jeden temat poza Igrzyskami Wolności to powrót do świata stworzonego w filmie Vinci przez Juliusza Machulskiego, bo po 20 latach od premiery tej pierwszej, jak się okazało, części trwają zdjęcia do kontynuacji filmu Vinci. Borys Szyc opowie o tym, jak się po 20 latach powraca do roli Szerszenia. Na moment przeniesiemy się do Krakowa na plan filmu Juliusza Machulskiego. Za moment dołączą do mnie w naszym studiu w EC1 na Igrzyskach Wolności autorzy filmów pokazywanych tutaj na Igrzyskach w sekcji filmowej towarzyszącej wydarzeniu. To są studenci Łódzkiej Szkoły Filmowej. Spotkamy się też z uczestniczkami panelu Muzyczna Solidarność Kobiet i to tutaj właśnie do akcji wkroczy Agnieszka Szydłowska, a po 14 odwiedzi nas Jakub Różyło, którego niektórzy mogą pamiętać z audycji w Trójce, Tony z betonu, ale zdecydowana większość już teraz kojarzy go z pracą scenarzysty. Od TheOffice.pl i Sexify po, i tutaj nastąpi ten tytuł, który stał się natychmiastowym klasykiem, 1670, szykuje się drugi sezon, no i zapowiedziany także kilka dni temu serial komediowy Gąska. Być może Kuba coś więcej o tych produkcjach nam opowie. Katarzyna.Borowiecka@polskieradio.pl, to jest mój adres, są oczywiście media społecznościowe Trójki, moje media społecznościowe, tam możemy się kontaktować. We argue in the kitchen about whether to have children, about the world ending and the scale of my ambition, and how much is art really worth. The very thing you're best at is the thing that hurts the most. But you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find material to sing. I am a mother, I'm a bride, I'm king. I need my golden crown of sorrow, my bloody sword to swing, my empty hall to echo with grand self-mythology. I am no mother, I am no bride, I am king. I am no mother, I am no bride. But a woman is a changeling, always shifting shape. Just when you think you have it figured out, something new begins to take. What strange claws are these, scratching at my skin? I never knew my killer would be coming from within. I am no mother, I'm a bride, I'm a king. I'm no mother, I'm I need my golden crown of sorrow, my bloody sword to swing. I need my empty heart to echo with grand sales mythology. Cause I am no mother, I am no bride, I am king. I am no mother, I am no bride, I am king. But I had to dress it up. I was never satisfied. Never let me go. Just drag me by my hair and look back on with shame. Florence and the Machine i King na początek naszego spotkania dzisiaj w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, prosto z Igrzysk Wolności ZC1 w Łodzi. Ale tak jak wspomniałam na początku, udało mi się znaleźć bardzo dużo wątków kulturalnych, bo oczywiście tutaj kultura także jako jeden z ważnych tematów omawiana na tym trzydniowym spotkaniu, które dotyczy, właśnie tutaj jest taka wielość spotkań, że nie wiem właściwie jakiej wielokrotności używać, ale dotyczy tego, czym żyjemy i czym chcielibyśmy żyć w przyszłości. No i trochę być może o tym, co teraz, ale także o przyszłości porozmawiam z moimi gośćmi. Reprezentacja Szkoły Filmowej w Łodzi, Izabela Zubrycka. Dzień dobry. Dzień dobry. Szymon Ruczyński. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Studentka i student reżyserii, to znaczy Izabela jest studentką reżyserii filmowej i telewizyjnej, a Szymon jest studentem specjalności film animowany i efekty specjalne. Wszystko się zgadza, tak? Tak. No to dobrze, żebyśmy jeszcze tak z kronikarskiego obowiązku w takim razie, a właściwie podkreślili, na jakim etapie szkoły teraz jesteście, Izabela Zubrycka? To jest tak, że ja się dostałam z tym słynnym dziewczyńskim rokiem. Ach, ta słynna reżyseria tak, dziewczyńska. Tak, kiedy po raz pierwszy w historii szkoły dostały się same dziewczyny. Była nas siódemka. Niestety musiałam pożegnać moją grupę i przez urlop dziekański jestem teraz rok niżej, ale sercem cały czas czuję, że jestem z moją dziewczyńską siódemką. Więc tak, praktycznie jestem na trzecim roku, teoretycznie na trzecim, praktycznie na czwartym, coś pomiędzy. W tej szkole to tak działa trochę. No właśnie umownie. Miałam powiedzieć, że chyba w szkole filmowej to nie do końca przywiązujecie wagę do tego dokładnie, na którym jesteście roku. Szymon, u ciebie końcówka, prawda? Tak, ja już jestem na wylocie, no ze szkołą już ponad 6 lat jestem związany. W tej sekcji filmowej, która towarzyszy Igrzyskom Wolności, są pokazywane wasze filmy, filmy studentów i studentek szkoły filmowej, kilka z nich w zapętleniu, więc gdyby Państwo tutaj byli na miejscu, sala Uranium, można w dowolnym momencie wejść i zapoznać się z tym, co młodzi twórcy i młode twórczynie mają do zaproponowania. Ja bym chciała Was zapytać, w przypadku Izabeli Zubryckiej, to jest film Garstka Ziemi, dokument krótki, zaraz opowiemy o czym, ale bardzo poruszający i mnie bardzo ta historia dotknęła, a jednocześnie jest tak intensywnie też wizualnie opowiedziana, że jakoś nie mogłam się przestać przyglądać szczegółom też formowania papierosów na przykład przez jednego z bohaterów. Natomiast w przypadku Szymona to jest animacja W lesie są ludzie. Zanim powiemy o waszych filmach, zanim opowiecie co to za opowieści, to powiedzcie, jak w ogóle widzicie swoje filmy właśnie w tym miejscu i w tej przestrzeni i przy tej okazji pokazywane. Szymon. Ja się strasznie cieszę, że tutaj mogę mój film zaprezentować, bo widzę, że wydaje mi się, że ten film jest bardzo na temat. To są Igrzyska Wolności, miejsce dyskusji o demokracji, o właśnie wolności. A mój film opowiada o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Ja jestem z Białowieży, ja znam tą sytuację osobiście. I bardzo mi zależy, żeby ten temat powracał gdzieś do świadomości ludzi, żeby on istniał w takiej rozmowie. Cieszę się, bo widzę, że tutaj jest wielu i polityków obecnej koalicji rządzącej, którzy, ja jestem bardzo rozczarowany ich działaniami, które tutaj na naszej granicy, więc cieszę się, że ja swoim filmem mogę tą małą cegiełkę dołożyć, żeby powiedzieć trochę coś w kontrze do tego, co się słyszy w mediach, do tego, jaki jest przekaz polityczny ogólny. Zaraz wrócimy do twojego filmu, Izabela Zubrycka. Garstka ziemi na Igrzyskach Wolności. Tak, właśnie ciekawie się złożyło, bo Szymon jest z Białowieży, ja jestem spod Białegostoku i oboje jakby realizowaliśmy swoje filmy gdzieś związane z tym, z tą wschodnią częścią Polski, która jest w ogóle bardzo ciekawa i jakoś taka może trochę inna w porównaniu do pozostałych miast czy miejscowości. Mój film, myślę, że tutaj może wchodzić w ciekawą dyskusję, dlatego że on porusza tematy związane z taką starą obyczajowością, starą religijnością, dotyczy starych rytuałów pogrzebowych. I wydaje mi się, że ten współczesny świat w ogóle tak zupełnie transformuje te nasze przekonania dotyczące właśnie wiary i religijności. Wydaje mi się, że ten film też jakoś ciekawie może wchodzić w dyskusję z tym, co się dzieje teraz, zadawać pytania a propos tego, czy tej przyszłości w ogóle potrzebujemy i czy ona w ogóle ma jakiś wpływ na to, co się dzieje teraz, czy na to, co się będzie działo właśnie w przyszłości. Teraz może przy garstce ziemi zostając przez moment. Oczywiście oba te filmy na wielu festiwalach pokazywane. W przypadku W lesie są ludzie, to nawet nie będę wymieniała wszystkich, ponieważ za długo by to trwało. Natomiast Izabela, w przypadku twojego filmu dwoje bohaterów i matka i syn, za dużo nie chcę zdradzać, no bo wiadomo, że to są też rzeczy, które się odkrywają z oglądaniem razem, ale opowiedz trochę o zainteresowaniu tym tematem, o odkryciu tego, tej przestrzeni, tej obrzędowości. No ale też we współczesności trudno znaleźć miejsce na śmierć i na odchodzenie, więc to jest dosyć ciekawe to, co powiedziałaś, że ten film rzeczywiście bardzo ładnie może nas w jakąś taką zupełnie inną przestrzeń przenieść przez tych bohaterów i przez ten temat. Tak jak tu już zostało powiedziane, właśnie tematyka filmu dotyczy śmierci. Ja podczas realizacji tego filmu bardzo dużo czytałam różnych tekstów dotyczących w ogóle jakby śmierci i tego tematu we współczesnym świecie. Bardzo mnie tak poruszyły teksty, które omawiały takie zjawisko polegające na tym, że śmierć we współczesności jest takim, jest właściwie zmedykalizowana i jest pochowana w domach pogrzebowych albo w szpitalach, natomiast przez całe wieki istnienia ludzkości, no to było jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. No jakby ludzie się do tego przygotowywali niemalże idąc jak na bal. Więc teraz pytanie, jakby, czy jakby ludzie generalnie się od czasów tego, jak biegaliśmy po sawannie, to nasz świat wewnętrzny raczej za mocno się nie zmienił, natomiast świat zewnętrzny bardzo się zmienił i pytanie jakby, czy to ma wpływ na nas jako współczesnych ludzi, czy w ogóle potrzebujemy tego typu rzeczy. A na sam ten temat, no już trochę to nie jest do końca zdradzenie, ale jakby głównymi bohaterami filmu jest pani, która jest jedną z ostatnich śpiewaczek pogrzebowych na terenach Podlasia, jej syn, który jest grabarzem, więc to są ludzie, którzy całe życie gdzieś są w tej śmierci po prostu za pan brat. I ja natrafiłam na to, ponieważ sama brałam udział w takim kursie śpiewu pogrzebowego i byłam wtedy najmłodszą uczestniczką. Ja miałam 24 lata, więc myślę, że to też jakoś opisuje właśnie to, że no młodzi ludzie raczej niekoniecznie się interesują takimi tematami, więc tak, dostałam dyplom, więc zawsze się śmieję i opowiadam jak w Q&A-ach po pokazach, że jestem profesjonalną śpiewaczką pogrzebową, więc jak ktoś potrzebuje, to zapraszam do kontaktu. Możesz kontynuować tę tradycję. Jeśli chodzi o twój film, Szymon Ruczyński, on też wynika z jakiegoś osobistego doświadczenia, choć oczywiście temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy od 2021 roku bardzo żywo nas interesuje, obserwujemy, uczestniczymy, część osób oczywiście w pomaganiu. Ty właśnie też jesteś jedną z tych osób i od tego się chyba wzięła ta historia, bo mówisz na początku tego filmu, jest komunikat, że to wynika z rozmów, ale także z twoich własnych doświadczeń tam na granicy. Tak. Ten film, ja uważam, że to jest dokument animowany, ponieważ wszystkie sytuacje, które bardzo prostą kreską, bardzo prostą animacją przedstawiam w tym filmie, to są sytuacje, które ja albo widziałem własnymi oczami, albo osoby, którym ufam, widziały, były świadkami. I ta perspektywa bycia w lesie, spotykania tych ludzi, którzy przekroczyli tą granicę, jakby ona naprawdę inaczej zupełnie się patrzy na to. Ja śledzę też to, co się słyszy w mediach o tym kryzysie i proszę mi uwierzyć i naprawdę chciałbym to bardzo podkreślić, że to nie są pociski, to nie jakby, ja wiem, że ten kryzys został wygenerowany przez Łukaszenkę, ale to, na czym mi zależy, pokazując ten film, to, co mi przyświecało, to jest, żebyśmy pamiętali, że to są ludzie, to są normalni ludzie, często bardzo sympatyczni, których nie należy się bać i jakby ta polityka, która teraz ma miejsce, polegająca tylko na straszeniu, na nakręcaniu tego, to jest coś, co mnie bardzo przeraża, bo ja widzę, będąc mieszkańcem, chodząc do tego lasu, ja widzę coś zupełnie innego. i obawiam się, że teraz bezpieczeństwo jest tym takim słowem klucz, które jest odmieniane przez wszystkie przypadki, a niestety działania, które podejmuje nasz rząd, które podejmował poprzedni, a teraz ten kontynuuje i wprowadza nowe działania, one tego bezpieczeństwa nie zwiększą. To są jakieś takie niestety w mojej ocenie populistyczne zagrania, które ja bardzo zachęcam Państwa, żeby się zapoznać z raportami Grupy Granica, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, z wywiadami z osobami pomagającymi w lesie, bo ten obraz, który się wyłania z tego, jest zupełnie inny niż to, do czego Państwo też jesteście przyzwyczajeni, po prostu słuchając mediów. My o tych raportach oczywiście także opowiadamy, między innymi w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, ale też chciałam Cię zapytać, Szymon, bo dlatego wspomniałam o tych festiwalach, Wasze filmy w ogóle krążą po festiwalach, natomiast tutaj było też dużo zagranicznych festiwali, ta sytuacja, kryzys migracyjny to nie dotyczy tylko sytuacji, zresztą to samo wynika z filmu Agnieszki Holland, który jest też przedstawieniem sytuacji, którą należy rozumieć w dużo szerszym kontekście, więc jestem ciekawa, jak też rozmowy Twoje z ludźmi na zagranicznych festiwalach wyglądają, jak ten film ich dotyka. Rzeczywiście, to jest taki smutny wniosek, który mogę przywieźć z tej zagranicy, bo jeździłem faktycznie bardzo dużo z tym filmem i niestety to jest tak, że jak ja pokazuję ten film, to później podchodzą do mnie ludzie i mówią, że oni w nim odnajdują to, co znają ze swojego podwórka. To nie jest tak, że ten film opowiada tylko i wyłącznie tutaj o naszej jakiejś specyficznej sytuacji. Niestety bardzo podobne sytuacje zdarzają się na wszystkich granicach zewnętrznych Unii Europejskiej i więc jakby tak, to są dosyć często smutne rozmowy, które prowadzę na tej za granicą, bo jest to jakaś taka ogólna tendencja w Europie tego, że jest taki odwrót od poszanowania ludzi, którzy przybywają do Europy w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Ale zdarzają się też rozmowy, które trochę optymizmu są w stanie we mnie tknąć. Podszedł do mnie na przykład w Norwegii bodajże osoba, która jest zaangażowana i tworzy partię, która jest pro, jakby, która właśnie za cel sobie stawia walkę o prawa człowieka, prawa też osób uchodźczych i okazuje się, że oni też, ich poparcie rośnie, że oni też na razie lokalne, ale że to nie jest tak, że w tej chwili można ugrać poparcie tylko i wyłącznie szukając jakichś takich ksenofobicznych wątków, więc gdzieś tam ja dostrzegam też jakieś takie drobne promieczki optymizmu, że w innych krajach nie wszyscy są tak bardzo negatywnie nastawieni do całego tematu. Animowany dokument. W lesie są ludzie i dokument Garstka Ziemi. To te dwa filmy wśród innych, które mogą Państwo zobaczyć w ramach Igrzysk Wolności. W zapętleniu filmy są pokazywane, więc kiedykolwiek Państwo wejdą do sali Uranium, to można zostać do końca i wszystkie te filmy zobaczyć. No bo tutaj można zobaczyć, ale pytanie do Was kieruję, mimo że domyślam się odpowiedzi. Gdzie krótkie filmy, gdzie filmy studentów tak interesujące można zobaczyć poza festiwalami? Macie jakiś pomysł? No to jest przedmiotem bardzo szerokich dyskusji w szkołach filmowych, na festiwalach i tak dalej. No bo faktycznie jakby dostęp do nich jest głównie taki festiwalowy, czyli oglądają to ludzie, którzy mają czas, przestrzeń i ochotę po prostu przyjść do kina. Natomiast to, co mi się przyjść do kina, jakby obejrzeć coś bardzo jakby specyficznego, jakim są wytworem właśnie filmy studenckie. Natomiast pojawiają się już takie pomysły, żeby może było tak, że w kinach takich dużych, żeby były puszczane bloki krótkich filmów przed tymi filmami, załóżmy jeszcze przed reklamami, żeby dostęp do nich był łatwiejszy. Ja zamiast reklam, to by było wtedy... No, to by było wspaniale, ale to chyba byśmy wtedy... Popcorn by po prostu kosztował 70 zł wtedy. To może wtedy przestalibyśmy jeść popcorn w kinach i to mi się też bardzo podoba. Ale to by było faktycznie wspaniałe, gdyby tak się udało. Na ten moment niestety trzeba śledzić trochę profile w mediach społecznościowych szkół filmowych, profile filmów, profile twórców i po prostu szukać informacji, na jakich festiwalach można oglądać filmy. Tych festiwali jest dużo, więc zachęcam, żeby korzystać z lokalnych festiwali. Niektóre festiwale mają też platformy VOD, na których na przykład czasowo można wykupić dostęp albo nawet za darmo obejrzeć takie filmy. Będziemy na pewno przypominać o tym, więc proszę też zwracać uwagę na

To Bleachers i Tiny Moves. Jeśli Państwo spojrzą na teledysk do tego utworu, to występuje tam w głównej roli, tańczy, bo także tancerką była za młodu Margaret Qualley, która ostatnio w filmie Substancja obok Demi Moore się pojawiła. Film dla widzów, którzy są w stanie trochę znieść, ale dający wielką satysfakcję. I o takich filmach, które są dla widzów, którzy są w stanie dużo znieść, teraz porozmawiamy. To będzie Most warszawsko-łódzki, bo w studiu przy Myśliwieckiej Monika Stolat, dyrektorka artystyczna Splat Film Fest. Dzień dobry, Moniko. No właśnie, ja tak w dużym uproszczeniu powiedziałam widzowie, którzy są w stanie dużo znieść, bo myślę sobie, że wasza sekcja Strach i Terror to jest właśnie coś, co takie filmy przynosi, które są dla widzów po pierwsze wymagających, a po drugie dla widzów, którzy są przyzwyczajeni lub łakną właśnie w kinie takich bardzo, ale to bardzo mocnych wrażeń. No ale kilka sekcji festiwalu. Festiwal startuje 24 października, potrwa do 31 października. To jest idealny czas na festiwal kina gatunkowego właśnie z tej półki z horrorami i grozą. Nie będę ci dyktowała, o których tytułach masz opowiedzieć, bo chciałabym, żebyś podpowiedziała i zrobiła taką ściągawkę dla słuchaczy i słuchaczek Wszystko Wszędzie Teraz, co na festiwalu zobaczyć, a będzie można zobaczyć i w Warszawie, i we Wrocławiu, bo w tych dwóch miejscach festiwal się odbywa. Ale zanim to wszystko, to chciałam cię zapytać o to, jak to jest być dyrektorką festiwalu, który ma już 10. edycję, bo to jubileusz wasz. Z jednej strony taka właśnie duża satysfakcja, ale też myślę, że to jest już 10. edycja, a na przykład są kraje gdzieś na świecie, gdzie festiwale kina gatunkowego mają po 30, 40, 50, do 60 lat dobijają, więc to też nam trochę mówi o tym podejściu właśnie do takiego kina w Polsce. Jeszcze jest może tak nie do końca rozumiane, gdzieś tam nieśmiało w mainstream zerka na to kino gatunkowe, natomiast widzów jest sporo i to jest zawsze duża frajda, żeby kolejną edycję właśnie dla tych widzów robić. To jest praca u podstaw jak na razie, ale wykonujecie ją świetnie. Ja spojrzałam również na zapowiedź festiwalu, bo od jakiegoś czasu festiwal ma co roku zwiastun, który nawiązuje właśnie do tej stylistyki w kinie. I jak zwykle jest to zwiastun imponujący, więc gdyby Państwo mieli ochotę zajrzeć na media społecznościowe albo na kanał YouTube'owy festiwalu, to tam można i na stronie internetowej można to znaleźć. Zachęcam do tego. A teraz już przejdźmy do tytułów. Sekcje festiwalu, może przypomnę, powiedziałam o Strach i Terror, ale są też takie sekcje jak Strasznie Śmiesznie, Fantastycznie, sekcja WTF, specjalnie mówię, literując to po polsku. Oczywiście są dokumenty, są filmy krótkometrażowe, o których przed momentem rozmawialiśmy, które należy i warto doceniać. Są klasyki, no i są najlepsze z najgorszych, które przerodziły się w kolejny festiwal, który programujesz i którego jesteś dyrektorką. Jest tych filmów 40 pełnometrażowych. Nie o wszystkich zdążymy powiedzieć, ale chciałabym, żeby parę tytułów padło. Gdybyś z tej swojej puli wymieniła kilka tytułów, których absolutnie nie można przegapić na Splat Film Fest w tym roku, to co to będzie? Tak, to jest pytam na jakieś szkolenie pójść, jak w 5 minut opowiedzieć o programie, w którym jest prawie 40 filmów pełnometrażowych. Jest to bardzo trudne, no ale jak już tu jestem, to spróbuję jakoś chociaż zarysować. Bo tutaj tak, są filmy właśnie od takich bardzo ekstremalnych, brutalnych, pełnych krwi, naprawdę tylko dla widzów gotowych na wszystko, ale też przez filmy bardziej artystyczne dla widzów, którzy myślą, że chcą obejrzeć horror, ale nie mogą nic ciekawego znaleźć, to Splat Film Fest jest tym świetnym źródłem. Na przykład nasz film otwarcia zresztą, Animal, Zwierzę. To jest taki film, żeby nie zdradzać za dużo. Zaczyna się jak taki trochę po prostu dramat. Mamy kobietę, która gdzieś tam na arenie walczy z bykami, no ale okazuje się, że największą przeprawę ma właśnie nie z tymi wściekłymi bykami, tylko z kolegami, mężczyznami, z którymi współpracuje. Potem pojawiają się już takie elementy fantastyczne. Gdzieś zaczynają ginąć ludzie, bo chyba jeden z tych byków, nie wiadomo, jakaś krwiożercza bestia krąży po okolicy. Wspaniały artystyczny film, który jest też bardzo niepokojący i w sumie wstrząsający. On miał premierę w tym roku w Cannes. Są też takie filmy jak jeden z moich po prostu ukochanych, czyli właśnie w tej sekcji WTF, Crazy House. Coś niesamowitego, bardzo oryginalny film, który zaczyna się jak sitcom z lat 90. Mam taką rodzinkę, po prostu wszystko... I jaka obsada, taka właśnie sitcomowa właśnie. Tak, nawet ten śmiech z puszki jest, no ogląda się jak Alfa albo... pełną chatę, tylko może trochę... To ja dopowiem, przepraszam, o tej obsadzie, bo tam Alicia Silverstone i Nick Frost. Tak, jest. Więc może niekoniecznie z sitcomami się kojarzą, ale jednak są to w swoich krajach legendy i małego, i dużego ekranu. Tak, i to trochę wygląda jakby właśnie połączyć pełną chatę z na przykład teksańską masakrą piłą mechaniczną. Jest to film, no, taki dosyć niepoprawny politycznie, bardzo szalony, no już naprawdę dla widzów, którzy są odważni i gotowi na wszystko. Ale też oczywiście chociażby w tej sekcji strasznie śmiesznie. Mamy też bardzo ciekawy, niezwykle oryginalny, z takim rozmachem zrobiony film tajwański pod tytułem Dead Talent Society. I tutaj mamy film z perspektywy duchów, już po prostu zmarłych osób, które okazuje się też walczą o popularność między sobą. Tak jak gdzieś to my walczymy współcześnie o lajki na social mediach, to oni też. Tylko no, jakby takim szczytem popularności dla nich jest to, że zostaną zauważeni właśnie przez śmiertelników. Przezabawna, inteligentna, taka, no, jak wspomniałam, z dużym rozmachem komedia, no właśnie dla osób, które trochę chciałyby spróbować tego klimatu z Platform Fest, poczuć tę atmosferę wśród kilku ton dyń, na przykład w kinotece, poczuć klimat Halloween, ale na przykład się boją, no to też są takie propozycje trochę delikatniejsze. Jeszcze chciałam cię zapytać o wątki polskie, bo trochę się ich pojawi, ale przede wszystkim i to mnie bardzo cieszy, bo bardzo czekałam na kolejny film tego twórcy, film Bartosza M. Kowalskiego, Cisza nocna. Film z, i to tutaj jeszcze jeden wątek, który musi się pojawić, z ostatnią rolą Macieja Damięckiego. Tak, i to jest niezwykle symboliczne, bo film Cisza nocna jest o starości, o przemijaniu. A wciąż jest to taki film też w sumie taki poetycki, ale jednak z tymi elementami też horroru i fantastyki. No też właśnie nie chciałabym za dużo zdradzać, ale zachęcę może tym, że naprawdę świetnie zrobiony, zrealizowany. Efekty specjalne są na, no powiedziałabym, na takim światowym poziomie. Może widzowie przyzwyczajeni do jego poprzednich filmów w stylu W lesie dziś nie zaśnie nikt, będą trochę zaskoczeni, że poszedł trochę w innym kierunku, ale ciągle jeszcze jest to wciąż kino gatunkowe. Jeszcze chciałabym cię zapytać o wydarzenia, które będą festiwalowi towarzyszyć, bo tak jak wspomniałeś, my nie damy rady omówić wszystkich filmów, które się pojawią na festiwalu. Tu Państwa zachęcam oczywiście do zajrzenia na stronę internetową Splat Film Fest, ale również dzikie, powiedziałabym, przygody będą się odbywały wokół festiwalu. Tak, takie właśnie dzikie z pazurem, pasujące do stylówy całego Splatfilm Fest. No, oczywiście na koniec będziemy mieć imprezę halloweenową, bo chcemy tą po 8 dniach ten ciężar, makabrę i sztuczną krew wylewaną hektolitrami na ekranie trochę zrzucić z siebie i po prostu się pobawić, potańczyć na koniec Splatfilm Fest. Ale jeszcze w trakcie festiwalów na edycji warszawskiej w Kinotece będzie Wrestling Federacji PPW, która też robi furorę w Warszawie i w Polsce. Ma być też taka edycja halloweenowa, ma się też lać dużo krwi. Bardzo mi to wydarzenie w ogóle pasuje do Splatfilm Fest, bo u nich w tym wrestlingu jest trochę tak jak na Splacie. Z jednej strony na ekranie czy na ringu no jest właśnie trochę przemocy, jest tego takiego, jest ten pazur punkowy, czasami leje się krew, ale tak naprawdę jest to wszystko udawane, a może nie udawane, reżyserowane, może to lepiej zabrzmi. To jest wszystko w ramach gatunku. Tak, w ramach gatunku, a za to na widowni jest naprawdę bardzo fajna atmosfera, taka kumpelska, tolerancyjna, więc bardzo zapraszam. Chciałam jeszcze zapytać o jeden tytuł dokumentalny, bo to jest też film, który wydaje mi się jest jedną z pereł tegorocznego programu, Życia i śmierci Christophera Lee.